ہم تمام حاضرین مجلس کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق و قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام حضرات کے علم میں ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے، چونکہ یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے اس لیے عموماً اسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے. خدا نہ خواستہ جمعۃ الوداع کا معنی یہ نہیں کہ یہ آخری جمعہ ہے پھر اس کے بعد کوئی جمعہ نہیں، بلکہ رمضان کا یہ آخری جمعہ ہے اس لیے جمعۃ الوداع سے یہ معنون ہو گیا، اور اس کے فضائل اور مناقب بے شمار ہیں جن میں سے آج ہم چند کا ذکر کریں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس دن کی فضیلت کس بنا پر، اور یہ دن اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو عطا فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے اہتمام اور انصرام کا حکم دیا، بلکہ یہ تک فرمایا جیسا ہم آگے بیان کریں مومنین کے لیے عید کا دن اسے قرار دیا گیا اور فرمایا کیا اچھا ہو ہم اس دن کے لیے ایک علیحدہ جوڑا استعمال کریں جو اچھا ہو، صاف ستھرا ہو، عام نمازوں سے بہترین کپڑے اس میں ہمیں پہننے چاہیے کہ یہ ایک عید کا دن. اور یہ بات اس لیے کہی گئی اس زمانے میں غربت کا عالم تھا، صحابہ کرام کے پاس وہ کروں پر جیسے کپڑے جو آج ہمارے پاس وہ نہیں، اس لیے حضور علیہ السلام نے ایک تو جمعے کی عظمت اور اس کے اہتمام اور اچھے کپڑے پہن کر نماز پڑھنے کا حکم دیا. اب آئیے اس کا آیت مقدسہ کا ترجمہ اور اس کا تاریخی منظر کہ یہ جمعہ ہمیں کیسے ملا، اسلام میں جمعہ کیسے آیا، اس پر ہم مختصر گفتگو کریں گے جتنی وقت میں وسعت اور گنجائش. ارشاد باری تعالی ہوا یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الى ذکر اللہ. اے ایمان والوں، جب جمعے کی ندا یعنی اذان کہی جائے تو اذان کے بعد فاسعوا الى ذکر اللہ، دوڑو اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کی طرف. بدر البیع، خرید و فروخت چھوڑ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانو. تو یہ تھا کہ جمعے کا دن جو ہے مدینہ منورہ میں لوگ مضافات سے باہر سے آن کر ایک جمعہ بازار لگا کرتا تھا. ابتدان اسلام میں نماز میں کچھ حرکات و سکنات کی اجازت بھی تھی، لوگ خرید و فروخت کے اعتبار سے جمعے کی نماز میں کچھ لوگ چلے جاتے، خرید و فروخت کا مسئلہ بھی ہوتا تو روک دیا گیا کہ اب بدر البیع اور اس سے مراد دونوں خرید و فروخت یہ بند کر دی جائے. علماء فرماتے ہیں یہاں جو فرما فسعو یا سعی یہ دوڑنے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں دوڑنا مراد نہیں بلکہ نماز کا ارادہ، نماز کا اہتمام اور چل کر کے نماز میں جانا ہے، یعنی ارادہ کیا جائے چلا جائے نماز کی طرف. اس سے مراد سعی، فسعو سے مراد دوڑنا ہرگز نہیں. یہ جو فرمایا کہ بدر البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو، ایک علماء میں بحث چلی اس اذان سے مراد کیا ہے. مدینہ منورہ میں جب ایک اسلامی حکومت بن گئی حضور علیہ السلام کے بعد، صدیق اکبر کے بعد، فاروق اعظم کے بعد حضرت عثمان غنی کا دور آیا، بے شمار فتوحات تو فاروق اعظم کے زمانے میں ہوئی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی بے شمار فتوحات ہوئی، بحری جنگیں ہوئی، اب لوگوں کی آمد و رفت مدینہ منورہ میں بہت زیادہ ہونے لگی. اب جب جمعے کی اذان ہوتی، جب امام منبر پر بیٹھے، گھڑیوں کا سسٹم نہ تھا، لوگوں کو آنے میں تاخیر ہو جاتی، وقت پر نہیں آ پاتے، تو یہ حضرت عثمان غنی کا اشتہار تھا کہ آپ نے ایک اذان اور جاری فرمائی تاکہ اس اذان سے لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے اب ہمیں جمعے کی نماز کے لیے نکلنا ہے اور چلیں. لاؤڈ اسپیکر سسٹم تو تھا نہیں اس زمانے میں، ایک اذان پہلے جاری کر دی تاکہ لوگ اہتمام انصرام تک اور حتی الوسع خطبے کی اذان تک مسجد میں آ جائے. تو فرما وزر البعی، اس پر فتویٰ اس پر ہے، جب امام منبر پر بیٹھ جائے، اب جب اذان کہی جائے، اب اذان کہنے میں خرید و فروخت منع ہے. کیا منع ہے؟ امر کے سیغے سے فرمایا کہ وزر البعی، خرید و فروخت چھوڑ دو. علماء فرماتے ہیں قیاس یہ کہتا ہے کہ بیچنے والا بھی گناہگار ہے، خریدنے والا بھی گناہگار ہے، اور اسے حرام قرار دیا گیا. یعنی اگر کوئی نماز کے لیے نہ آئے، اپنا کاروبار کرے، تو یہ حرام، خریدنے والا بھی گناہگار، بیچنے والا بھی گناہگار. تو اس آیت کا مفہوم یہ ہے. اب آئیے جمعہ مسلمانوں کو ملا کیسے، اس کا تاریخی اعتبار سے جو تفسیروں میں اس کی تفصیل بیان کی گئی، اس کی تلخیص کچھ ہم یوں کرتے ہیں مختصراً، یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ جمعے کی ابتدا کیسے ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، تو آپ نے مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے یثرب بھیجا. جس زمانے میں مدینہ منورہ کا نام یثرب تھا، کہ جاؤ وہاں جا کر دین کی تبلیغ کرو. یہ تو بعد میں حضور نے اپنے قدم مبارک سے یثرب کو مدینہ بنا دیا کہ آپ تبلیغ کریں. حضرت مصعب ابن عمیر مدینہ منورہ پہنچے، انہوں نے تبلیغ کی، کئی حضرات ان کی تبلیغ سے مسلمان ہو گئے. مسلمان ہونے کے بعد ایک حلقہ حضور علیہ السلام کے مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے مسلمانوں کا ایک حلقہ بن گیا. جب حلقہ بنا، حضرت مصعب ابن عمیر جو صحابی، انہوں نے اپنے اشتہاد سے یہ سوچا کہ یہود اور نصارہ نے، یہودیوں نے ہفتے کا دن پسند کیا اور عیسائیوں نے اتوار کا دن پسند کیا عبادت کے لیے، مسلمانوں میں کوئی اپنا دن رکھنا چاہیے کہ جس میں سب جمع ہو کر کے ہم عبادت کریں. ابھی آیت قرآن نازل نہیں ہوئی، نہ حضور علیہ السلام کا کوئی پیغام حضرت مصعب ابن عمیر کے پاس پہنچا. یہ ان کا اشتہاد تھا، یہ انہوں نے اپنی عقل سے یہ سوچا کہ مسلمانوں کا بھی کوئی دین ایک عبادت کے لیے مخصوص ہونا چاہیے، جیسے یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا ہے، ہمارا بھی دین ہونا چاہیے. پھر ان کی عقل و خرد اور قوت ایمانی نے اس طرح رہنمائی کی کہ وہ دن نہ ہفتے کا ہو نہ اتوار کا ہو، کیونکہ اسے یہود اور نصارہ نے پسند کیا، ہمارے لیے کوئی اور دن ہونا چاہیے. اب کیا ہوا کہ انہوں نے از خود اپنے اشتہار سے مدینہ منورہ میں جمعہ قائم کیا مصعب ابن عمیر نے، اور یہ پہلی جمعے کی نماز جو دنیا کی سرزمین پر مدینہ منورہ میں پڑھی گئی وہ حضرت اسد بن زرارہ، انہوں نے نماز پڑھائی، انہوں نے خطبہ پڑھا، اور یہ دنیا کا پہلا جمعہ تھا کہ جو مدینہ منورہ میں عزیزان گرامی پڑھا گیا. نماز پڑھانے والے، خطبہ دینے والے حضرت اسد ابن زرارہ. یہ اہتمام انصرام ہوا اور اس کے بعد جمعہ کا اہتمام شروع ہو گیا. اس کی تفصیل ہمیں نہیں ملی، وہ کئی رکعت پڑھائی گئی، جمعہ کے خطبے میں کیا کہا گیا اس کی تفصیل سنی. اتنی تفصیل ضرور ہے کہ جمعہ منعقد ہوا. اس کے بعد میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آتے ہیں، اس زمانے کا جغرافیہ یہ تھا کہ جو شخص بھی مدینہ منورہ جائے اس کو قبا شریف ایک بستی تھی اس سے گزر کر کے جانا پڑتا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ شریف کے لیے عازم ہوئے تو قبا شریف میں پیر منگل بدھ جمعرات چار دن آپ نے وہاں قیام کیا, اور چار دن قیام کرنے کے بعد وہاں ایک مسجد کا سنگ بنیاد رکھا جسے مسجد قبا شریف کہا جاتا. قبا شریف ایک بستی کا نام. اور جب وہاں مسجد کی بنیاد حضور نے رکھی, کچھ دیواریں بنائی, ذرا ذہن کو دوڑائی اور دیکھیے وہ کیسی عمارت ہوگی کہ اس عمارت کے بنانے کے لیے گارا ملانے والا اللہ کا نبی اور اپنے ہاتھوں سے اینٹ اور پتھر رچ کر دیواروں کو مرقع اور مسجع کر رہا, وہ کیسی شاندار عمارت ہوگی. اس لیے رب کریم نے فرمایا یہ وہ عمارت ہے کہ جس کا تو سنگ بنیاد ہی تقوی اور پرہیزگاری پہ رکھا گیا. اور اس کے بعد وہاں ایک نماز کا پڑھنا ایک عمرہ کے برابر ثواب قرار پایا. آپ عمرے کے لیے کتنا اہتمام کرتے ہیں, پاسپورٹ سے لے کر ویزا سے لے کے وہاں تک جانے کے لیے آپ کو کتنی دشواریاں ہوتی, کتنی پریشانی ہوتی, لیکن وہاں کوئی دو رکعت نماز نفل پڑھ لے تو اس کا ثواب جو ہے وہ ایک عمرے کے ثواب کے برابر قرار پایا. قبا شریف میں یہ تین دن حضور کا قیام تھا, اتوار پیر منگل بدھ جمعرات, پیر منگل بدھ جمعرات یہ چار دن کا قیام, اور جمعے کے دن حضور علیہ السلام کو وہاں سے نکلنا تھا. ایمان کی تازگی کے لیے ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے, ہم اور آپ اس پہ غور کریں تو اس میں نماز پڑھنے کا ثواب ایک عمرہ کے برابر قرار پایا. اچھا یہ شاید اس لیے ہوگا وہ زمین بہت اچھی تھی, ایسا بھی نہیں. اچھا جب یہ عمارت بنائی تو کیا اس کے بلاک اور اینٹ پتھر بہت ہی زیادہ کوئی حسین اور جمیل اس لیے یہ ثواب ہوا, ایسا بھی نہیں. کیا اس کا فرش بے انتہا شاندار جس کی وجہ سے یہ ثواب ہوا, ایسا بھی نہیں. کیا اس میں چھت بہت شاندار ڈالی گئی اس زمانے میں اس لیے یہ ثواب ہوا, نہیں. سب کا جواب نفی میں ہوگا, اور سب کے دل کی دھڑکن اور سب کے ایمان جو ہے وہ یہ کہے گا اس کی صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ اس کے سنگ بنیاد میں پیارے مصطفیٰ کا دست مبارک لگ گئے, اپنے ہاتھ سے سنگ بنیاد رکھا, اپنے ہاتھ سے دیواریں اٹھائیں, تو لیجیے وہاں نماز پڑھنا ایک نماز کا ثواب ایک عمرہ کے برابر قرار پایا صرف پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے دست مبارک لگنے سے. عزیزان گرامی, لہذا جو آدمی وہاں جائے, حاجی جاتا یا عمرہ کرنے جاتا, تو بطور خاص وہاں جا کر دو رکعت نماز جو ہے وہ عزیزان گرامی پڑھی جاتی. اب حضور کو وہاں سے کوچ کرنا تھا جمعے کے دن. ظاہر ہے کہ اس زمانے میں بنجر علاقے تھے, راستے کوئی اتنے بہتر یا صاف نہیں تھے, تو آپ نے صبح کسی وقت وہاں سے قیام ترک فرما کر اب چلے آپ یثرب کے لیے جس کو حضور نے بعد میں مدینہ بنایا. ہوا یہ کہ یہ تو لوگوں کو شہرت پہنچ گئی کہ حضور علیہ السلام قبا تک تشریف لے آئے. اب حضور مدینہ منورہ میں آنے والے تو شام تک وقت مناسب تک لوگ اس راہ کو تکتے جہاں سے قافلے آتے. سورج جب غروب ہو جاتا لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے. اللہ اکبر, روزانہ حضور علیہ السلام کے انتظار ہوتا. آج حضور علیہ السلام جب جمعے کے دن نکلے تو راستے میں ایک بستی تھی اس زمانے میں جو اب بھی ہے, جس کو بنی سالم کی بستی کہا جاتا. حضور علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو ظہر کا وقت ہو گیا, اور اس دن جمعے کا دن تھا, تو بنی سالم میں ایک جگہ حضور نے جمعے کا اہتمام کیا. اور زندگی کا سب سے پہلا جمعہ جو حضور علیہ السلام نے پڑھایا, ایک تو حضرت اسد ابن زرہرہ کا تھا جمعہ, اور حضور علیہ السلام نے جمعہ مدینہ منورہ میں بنی سالم کی بستی میں پڑھایا. اور یہاں جمعہ پڑھانے کے بعد اب آپ مدینہ شریف تشریف لے گئے, اور وہاں پھر حضور کا استقبال ہوا. حضور کے محفل میلاد جو میں آپ سنتے ہیں کہ بچیوں نے حضور علیہ السلام کا استقبال کیا, اور حضور علیہ السلام کے لیے نعت توصیف اور تعریف کے کلمات کہے, جو تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ عزیزان گرامی بن گیا. یہاں حضور علیہ السلام نے جمعہ پڑھایا. یہاں ایک نشانی رکھ دی گئی کہ یہاں حضور نے جمعہ پڑھایا. بتدریج جب حالات بدلتے گئے تو ترکیوں کا سلطنت عثمانیہ کا دور آیا، انہوں نے اس جگہ ایک اچھی بہترین قسم کی مسجد بنائی اور اس مسجد کا نام ہی مسجد جمعہ رکھ دیا. پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ ترکیوں کا دور ختم ہوا، سعودی حکومت نے اس کو گرا ایک بہت عالیشان مسجد وہاں بنائی، اور اب اس مسجد کا نام ہی مسجد جمعہ ہے کہ تاریخ کا سب سے پہلا جمعہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھایا وہ بنی سالم کی بستی کی یہ جگہ ہے جہاں اس وقت مسجد جمعہ ہے، یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ پڑھایا. پھر اس کے بعد آپ مدینہ تشریف لے گئے، وہاں پھر مسجد نبوی کا سنگ بنیاد، اور اس کے بعد کی تاریخ عزیزان گرامی الگ. اب آئیے، اب جب جمعہ قائم ہو گیا تو قائم ہونے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ خرید و فروخت بند کر دی جائے. پھر اس کے بعد اس کے فضائل اور مناقب حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا، اس میں کہ ہم چند حدیثیں آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں. ایک حدیث شریف میں فرمایا گیا جس کو ابن کثیر نے نقل کیا، ایک آدمی جیسے اہتمام انترام کے ساتھ غسل جنابت کیا جاتا، ناپاکی کا غسل کیا جاتا، اسی طریقے سے اہتمام کے ساتھ غسل کرے، مسواک کرے، خوشبو لگائے اور آن کر کے امام کے قریب بیٹھے، خطبہ کان لگا کر کے سنے. اس لیے حدیث شریف فرمایا کہ جب امام خطبہ کہتا تو فرشتے آن کر خطبے کو سنتے ہیں اور کان لگا کر کے خطبہ سنے، اور اس میں بطور خاص فرمایا کہ کسی کو اذیت نہ دے. کیا جمعے میں ہم کسی کو کیا اذیت دینے کے لیے آتے ہیں؟ کیا مراد ہے اذیت دینا؟ یہ غور فرمائے، جسے ہم تقریباً کئی دفعے آپ نے دیکھا کہ ہم اس کو ٹوکتے ہیں. اذیت دینے کا مطلب ہے کہ آئے آدمی تاخیر سے اور لوگوں کے کندھے پھلانگ کر کے پہلی صف میں آ جائے، کیونکہ ہم نے سنا ہوگا نا مولانا سے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب. تو لوگوں کے کندھے پھلانگنا، لوگوں کو اذیت دینا اور آنا آخری میں پہلی صف میں سب چیر کر آ جانا، یہ اذیت ہے. اور ایک حدیث شریف نے تو یہ تک فرمایا کہ کل ایسے آدمی کو جو لوگوں کے زبردستی کندھے پھلانگ کر پہلی صف میں پہنچے، اس کو جہنم میں جانے والے کا پل بنایا جائے گا اور کہا جائے گا تو لوگوں کے اوپر سے گزرتے تھے، اب لوگ تیرے اوپر سے گزریں گے. بظاہر تم کسی کو ٹوکتے ہیں تو بہت برا لگتا ہے، آدمی سمجھتا اس کی انسلٹ ہو رہی ہے کہ مولانا کریں دے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ مت بڑھو آگے، آدمی سمجھتا شاید اس کی تذلیل ہو رہی، ہم تو اس قیامت کی تذلیل سے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیے. اور مسئلہ بھی یہی کہ کندھے پھلانگ کر آگے نہیں، آگے وہ آدمی جو پہلے آیا وہ پہلے پائے. جیسا کہ دوسری حدیث میں ہے، فرمایا کہ اول وقت میں پہنچے، امام کا خطبہ سنے، کوئی لفظ کوئی بری بات نہ کرے، تو جو سب سے پہلے آیا اس کو اتنا ثواب ہے جیسے ایک اونٹ اس نے ذبح کر کے لوگوں کو صدقہ کیا ہو، ایک اونٹ قربانی کا گویا اس کو ثواب ملے گا. جو دوسرے نمبر پر آیا وہ ایسا جیسا اس نے ایک گائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ کی. تیسرے نمبر پر آنے والا آدمی جو ہے وہ ایسا جیسے اس نے بکری یا بکرا یا بھیڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دیا. اس کے بعد آنے والا ایسا جیسا کہ اس نے کوئی مرغا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دیا. پھر اس کے بعد میں آنے والا ایسا جیسا کہ اس نے انڈا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کیا. اب اسی طریقے سے آپ قیاس کر لیں تو مطلب کیا ہے کہ آئے اور اچھی طریقے سے جمعہ پڑھے، مسواک کرے، خوشبو لگائے. اور ایک حدیث شریف میں یہ بھی فرمایا کہ پیدل آئے، جو قرب و جوار کے رہنے والے ہیں وہ پیدل آئیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لانڈی کورنگی ملیر سے آپ پیدل آئیں، ایک حدیث شریف کے جو لوگ محلے میں ہیں وہ پیدل جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں، اور آنے کے بعد جب بیٹھے سبحان اللہ. سنن کبری کے حوالے سے ابن کثیر نے یہ حدیث نقل فرمائی کہ ایسے اہتمام انصرام سے جمعہ پڑھنے والا غسل اچھا کرے، خوشبو لگائے، مسواک کرے اور آئے، کوئی لغو نہ کرے، امام کا خطبہ سنے، ایسا اہتمام سے جو جمعہ پڑھے گا تو جناب حدیث شریف میں فرمایا گیا اسے ایک قدم کے بدلے ایک سال کی نماز اور ایک سال کے قیام کا ثواب ملے گا. اور فرمایا بات ابن کثیر نے دوسری ایک اس حدیث کو یوں بھی نقل کیا ہے کہ دوسرے حوالے سے، اور وہ یہ تھا کہ جب کوئی اہتمام انصرام کے ساتھ ایسا جمعہ پڑھے تو اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک کے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. اگر اس طریقے سے اس نے جمعہ پڑھا تو اس کے ایک ہفتے کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. عزیزان گرامی, اس سے اندازہ لگائیے کہ جمعے کے اہتمام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا ثواب رکھا. یہ آپ گزشتہ پہلے جمعے آپ سماعت فرما چکے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ جس کو ابن خزیمہ نے, جو بہت بڑے محدث و حدیث کے امام, امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں بیان کیا, اس میں یہ ہے کہ رمضان میں فرض ادا کرنے کا ثواب 70 فرضوں کے برابر اور نفل ادا کرنے کا ثواب فرضوں کے برابر. تو گویا اگر رمضان میں آپ نے ایک جمعہ پڑھا, جیسے آج جمعہ پڑھے رمضان کا آخری جمعہ, ایک جمعہ پڑھنے کا ثواب 70 جمعوں کے برابر ہے. ایک سال کے جمعہ پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب. اللہ اکبر. اب اس سے اندازہ لگائیے آ کہ جمعے کی نماز اور اس کا اہتمام کس طریقے سے عزیزان گرامی ہمیں کرنا چاہیے. یہ تو ہے ثواب کہ اگر وہ اہتمام انصرام سے جمعہ پڑھے. یہ ہے, اب اس میں آپ دیکھیے, جہاں فرمایا کپڑے اچھے پہنے, برا مت مانی, حق بڑا کڑوا ہوتا. ہم دیکھتے لوگوں کو جمعے کی نماز میں ہے جیسے لگتا چڈی بنیان پہن کر کے آ گئے, بنیان پہنی ہوئی ہے, نیچے پتلون پہنی ہوئی ہے, جمعہ پڑھنے آ رہے ہیں, تراوی پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں. بھائی جمعہ ایک شاعر اسلام ہے, ایک مسلمانوں کا ممیز اور ایک ممتاز دن ہے. اس دن تو بطور خاص فرمایا گیا کہ بہترین اور اچھے کپڑے پہن کر کے آیا گیا. اور یہ بات ہمارے ذہن میں پتہ نہیں کہاں سے بڑھ گئی, کیا میں شادی میں, بیاہ میں, ولیمے میں جانے میں تو بڑے شاندار قسم کے کپڑے پہنتے, اور اگر محلے کی مسجد میں جائیں پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے. پوچھا جائے, ارے بھائی نمازی تو پڑھنی ہے, نمازی تو پڑھنی ہے تو کیا بولے, بہت پھٹے پرانے کپڑے میں آئیں گے. یہ بتائیے آپ کہ کیا ان کپڑوں میں آپ ولیمے میں تشریف لے جائیں, کیا ان کپڑوں میں شادی بیاہ کسی تقریب میں آپ تشریف لے جائیں. تقاضا تو یہ تھا جمعے کا کہ جمعے کے لیے بہت اچھے قسم کے کپڑے پہن کر اہتمام انصرام کے ساتھ, لیکن لوگ ارے جمعہ ہی تو پڑھنا ہے کیا. اور اکثر لوگوں کو دیکھیے کہ سر پہ ان کے ٹوپی بھی نہیں, ٹوپی کو ہم نے بدن کا حصہ ہی نہیں بنایا, اب یہ چٹائی کی ٹوپی اپنے سر پہ رہ کر پڑ جاتا نماز پڑھتے ہیں. اور اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ جب ٹوپی رکھنا ہماری عادت نہیں رہی تو اپنے دفتر چلے جاتے, وہ پھر پتہ لگتا ہے کہ ٹوپی ہمارے ساتھ رہ گئی. اب یا تو دکان سے کسی آدمی کے ہاتھ ٹوپی کو بھیجوائی, یا دوسری نماز میں آئے تب اسے بھیجوائی, تو آپ نے ٹوپی کو لباس کا حصہ کیوں بنایا. بعض ایسے سادہ لوگ ہم کہتے ہیں یہ آپ نے ٹوپی نہیں پہنی, خصوصاً کوئی داڑھی والا آدمی ہم دیکھتے ہیں ننگے سر, کہتے ہیں آپ نے ٹوپی نہیں پہنی, کہتے ہیں مولانا ٹوپی آج دھوئی تھی ہم نے. اچھا جب شلوار دھوتے ہوں گے تو کیا کرتے ہوں, جب قمیض دھوتے ہوں گے تو کیا کرتے ہوں. ارے کہنے لگے وہ تو اور بھی ہمارے پاس ہے. یہ کیا بات ہے کہ ایک درجن جوڑے آپ کے پاس اور ٹوپی ایک ہی آپ کے پاس ہے کہ اگر دھلے نہیں تو گویا وہ ننگے سر آپ تشریف لا رہے. اکبر الہ آبادی نے بڑی پتے کی بات کہی تھی اپنے زمانے میں, کہتا تھا مغربی دھول کا سر تک نہ پہنچا تھا اثر. یہ جو مغربی دھول ہمارے سر میں ایک کام کر گئی, یہ کیا کس لیے مغربی دھول آئی, فرما مغربی دھول کا سر تک نہ پہنچا تھا اثر. ایک یہ بات بڑی خوب تھی امام, کہتے ہیں جب تک لوگ ٹوپی پہنتے رہے, امامہ باندھتے رہے, اس وقت تک ان کے دماغ میں مغربی دھول نہیں پہنچی. اب ننگے سر ہم گھومنے لگ گئے, لیجیے مغربی دھول کار فرما ہو گئی ہمارے سروں میں. پھر ہم لوگ جانے لگے حج کرنے کے لیے, عمرہ کرنے کے لیے, اور وہاں دیکھا کہ لوگ ننگے سر نماز پڑھ رہے ہیں. ہم نے سوچا کہ اسلام یہاں سے پھیلا, یہی اسلام ہوگا, یہی دین ہوگا. اللہ اکبر. نہایت اہتمام انصرام کے ساتھ جمعہ پڑھیے, اچھا لباس پہن کر کے اہتمام سے جمعہ پڑھیے آپ. ہاں بعض دفتری لوگ ہیں, ان کے کچھ اگر مجبوریاں ہیں میں ان سے نہیں کہتا, لیکن عام جس پر آپ قدرت رکھتے ہیں اس اعتبار سے تو آپ اہتمام انصرام کر سکتے ہیں نہیں. اب آپ آئیے, فرمایا گیا جمعہ کا دن وہ ہے جس میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا مادہ جمع ہوا, اور حضرت آدم علیہ السلام جنت میں داخل کیے گئے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کہ جنت سے جب زمین پر تشریف لائے تب بھی جمعہ کا دن تھا. اور ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو جمعہ کا دن ہوگا, قیامت جب قائم ہوگی تو جمعہ کا دن ہوگا. اور فرمایا سنو, سوائے انسان اور جن کے تمام فرشتے چرن پرن جتنے جانور ہیں صبح جب جمعہ کا سورج طلوع ہوتا ہے تو سب کانپنے لگتے ہیں خوف خدا سے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آج کہیں قیامت کا دن ہو، اس لیے کہ سرکار کا ارشاد ہے کہ قیامت جمعہ کے دن آئی. نافرمان تو انسان اور جنات کہ جو نافرمانی کرتے ہیں، اور یہی مکلف ہے عبادت. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ان پر تو عبادت کی پابندیاں، اور جتنی مخلوق ہے یہ سب کے سب، یہاں تک کہ فرشتے اس میں کانپتے ہیں کہ آج جمعہ کا سورج طلوع ہو رہا ہے، مان کہیں آج جمعہ کے دن قیامت تو نہیں ہے، لیکن ہم تو سارے دنوں کی طریقے سے عزیزان گرامی جمعہ کا دن بھی گزار دیا کرتے ہیں، لیکن ہر مخلوق کانپتی ہے کہ جمعہ کا دن ہے، شاید کہیں قیامت کا دن نہ ہو، لیکن وہ خوف خدا ہم پر عزیزان گرامی طاری نہیں ہوتا. اب آئیے جمعہ کو کس اہتمام انصرام سے پڑھا جائے، اس کی ہم نے تھوڑی سی جھلک بیان کی. اس کے اعمال، اس میں ایک عمل تو یہ کہ نماز جمعہ پڑھنی ہے، اور اس میں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کو دعا دیجیے، اللہ ان کی قبر کو رحمت و رضوان سے بھر دے، کہ اگر کوئی آدمی جمعے میں ایک رکعت بھی پالے تو جمعہ مل جائے گا، اور کسی نے اگر جمعے کی نماز کا فائدہ بھی پایا اب کیا کرے گا وہ. ہمارے امام صاحب کا فتویٰ یہ کہ اب کھڑے ہو کر کے دو رکعتیں پوری کریں جو جمعے کی نماز، اسے جمعہ مل جائے گا. بعض ائمہ کے نزدیک اگر ایک رکعت نہیں چلی گئی جمعہ ہی نہیں ملے گا، دونوں رکعتیں چلی گئیں آپ اتحیات میں اگر آئے تو جمعہ آپ کو نہیں ملے گا، آپ کو وہ پڑھنے کے بعد میں پھر ظہر کی نماز الگ پڑھنی ہوگی. مگر ہمارے امام کا فتویٰ یہ کہ اتحیات میں بھی کوئی آدمی آ جائے اسے اس نے گویا جمعہ کو پا لیا. اب ہم دیکھتے ہیں اس جمعہ جو جمعۃ الوداع بڑے اہتمام انصرام سے ہم پڑھتے ہیں، ہمیں ٹھیک معلوم ہے کہ جماعت کب کھڑی ہوگی، اذان کب ہوگی، لیکن آپ دیکھیے ہمارا حال، ہم میں اتنا استغنا ہے کہ کوئی آدمی اتحیات میں پہنچے گا، کم سے کم خطبے کے بعد تو سارے حضرات آتے ہیں، اور ہمارے یہاں کے اتنے لوگ پابندی سے آخری میں آتے ہیں کہ اب مجھے تو نام بھی یاد ہو گئے. اگر پول کھولنا اسلام میں جائز ہوتا تو میں ممبر پر بیٹھ کر ساروں کے ایک درجن نام تو کم سے کم آپ کو بتا دیتا. یہ وہ ہیں جو کوئی خطبے کے بعد آتا ہے، کوئی پہلی رکعت میں آتا ہے، کوئی دوسری میں آتا ہے، کوئی اتحیات میں آتا ہے. اب تو مجھے نام بھی یاد ہو گئے لوگوں کے، اگر بتانا اگر جائز ہوتا تو میں ابھی بتا دیتا سب کے نام. دیکھیے یہ کیا ہے، کتنی بیرا روی. آپ سارے کام کو ترک کر کے اور آپ غور فرمائیے، آپ یہاں موجود، یہ بات میری بہت بری لگے گی، لیکن الحمدللہ میں کسی کا ملازم نہیں، کوئی ناراض ہو جائے تو ہو جائے. آپ بالکل جمعے کی نماز میں دیکھیے کتنی دکانیں کھلی ہوں گی یہاں. اب ان سے اگر آپ پوچھیں کہ انہوں نے ترکیب نمبر 11 وہی نکالی، یہود اور نصارہ نے نکالی جن کو منع کیا گیا کہ بھائی تم فلاں دن شکار مت کرنا، انہوں نے کیا کیا کہ جناب ایک دن پہلے گڑے کھودے اور مچھلیوں کے شکار سے منع کیا تو ساری مچھلیوں کو تالاب میں لے آئے، اور تالاب میں لانے کے بعد جو دن ممانعت کا تھا اس میں مچھلی کھانے لگے. کیا ہوا بھائی، ہم نے شکار تھوڑی کیا اس دن جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ممانعت فرمائی، یہ تو ایک دن پہلے ہم نے کام کر لیا. دکانداروں نے ترکیب نمبر 11 یہ نکالی کہ دو آدمی اگر ہیں، ایک آدمی پہلے کسی مسجد میں نماز پڑھ کے آ جائے، جہاں نماز پہلے ہوتی ہو وہ آن کر دکان سنبھال لے، دوسرا آدمی جو ہے وہ آن کر کے یہاں جمعہ پڑھ لے. دیکھا آپ نے کتنی شاندار ہیلا شرعی نکالا انہوں نے کہ مولانا ہم نے تو جمعہ پڑھا لیکن تجارت میں کیا کروڑ روپے آپ کما لیں. آپ خود دیکھیے نماز پڑھی ہو تو کتنی دکان ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ تراوی ہوتی ہے دکانیں کھلی ہوتی ہیں، کیا کروڑ روپے آپ کما لیں. شاعر اسلام کا اہتمام انصرام کرو. ابن کثیر نے سلف سے یہ آخر میں تفسیر کے بعد یہ لائن نقل فرمائی کہ ہمارے اکابر علماء فرماتے کہ جس نے جمعے میں کے اہتمام انصرام میں اپنا کاروبار بند کیا اور جمعے کے لیے آیا، جو بظاہر نقصان اس کو اس نے برداشت کیا. آپ دیکھیں عقل و خرد سے شاید ہمیں یہ لگے کہ 150 روپے کا فائدہ ہو جا اس کا ہم نے نقصان کیا. ابن کثیر لکھتے ہیں تمام سلف اور صالحین اس پر متفق ہیں کہ جمعہ کا اہتمام انصرام کرنے میں جو کاروبار بند کیا اور جمعے کے بعد میں اپنے کاروبار کو وہ گیا تو فرمایا کہ 70 گنا زیادہ برکت ہوگی رزق میں، روزی روزگار میں 70 گنا برکت پائے گا. اب اس کی خلاف ورزی کر کے کچھ پیسے کما لو، یا اکابر علماء کے قول کو مان لو کہ جمعے کے بعد میں اگر دکان کھولی جائے، کاروبار کیا جائے، تو اس میں 70 گنا اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرمائے گا، اللہ اکبر. تو آپ دیکھیں اتنی ضمانت اس میں دی گئی، یہ کچھ وہ عملیات. اور اس کے بعد ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ جمعے میں ایک ساتھ کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا قبول فرماتا، وہ کیا ہے؟ صحیح حدیثوں میں دونوں واقعات موجود. اعلی حضرت امام اہل سنت نے اپنے والد گرامی کا رسالہ احسن الویا لے آدابی دعا کہ اس میں حاشیہ ہے ذیل المدعا، اس میں ساری باریکیوں کو بیان کیا کہ وہ ساتھ کہ جس میں اللہ اپنے بندے کی دعا قبول کرتا ہے، جب امام خطبے کے لیے، یعنی اب عربی خطبے کے لیے جب ممبر پر بیٹھ جائے، اذان ہو، تو سلام پھیرنے تک وہ ساتھ ہوتی ہے کہ جس میں جو دعا کرے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا. اور اعلی حضرت نے تقریباً 45 اقوال اس میں نقل کیے. ایک قول یہ ہے کہ عصر سے لے کر مغرب تک یہ وقت جمعہ کا ہے کہ جس میں جو دعا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرے وہ قبول ہوتی ہے. تو گویا جمعہ جو ہے یہ دعا کا دن بھی ہے، اور اس میں جمعے کے دن جو ہے وہ دعا، یہ اوقات ہیں جس میں دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے. مگر ہمارا مذہب کیا ہے؟ حنفی، کہ جب جمعے کا خطبہ ہو، اذان ہو جائے، تو بالکل حرکت نہیں کر سکتے، ہاتھ اٹھا کر کے دعا بھی نہیں کر سکتے، یہ منع. صرف خطبے کو سنیے، مترادف نماز. جیسے کہ گویا دو رکعت ہم نماز پڑھتے ہیں، ظہر کی 4 رکعت ہے، تو 2 رکعت کے بدلے خطبہ تصور کر لیں. بالکل اس طریقے سے ساکن رہیں کہ جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں. بلکہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کوئی لغو کام کرے جو نمازی ہیں، اس کو یہ جائز نہیں کہ اس سے کبھی خاموش رہ، یہ بھی کہنا اس کے لیے جائز نہیں. البتہ امام امر بالمعروف کر سکتا ہے، نہیں عن المنکر یہ کر سکتا ہے، اچھائی کا حکم دے سکتا ہے، برائی کے لیے منع کر سکتا ہے، امام کو اجازت ہے، عام آدمی کو تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ بھائی ذرا خاموش رہو خطبہ سننے دو، یہ بھی نہیں کر سکتا. اور خطبے کو اس طریقے سے سننا ہے، نہایت ادب کے ساتھ میں جیسے نماز پڑھ رہے ہوں اس طریقے سے سننا. اب دعا کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ دل میں رکھیے دعا. اللہ تعالیٰ تو دل کی بولی جانتا ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں مستجاب. آپ دعا دل میں رکھیے. کیا دعا رکھیں آپ؟ مثلاً اللہ تعالیٰ جو رمضان میں ہم نے نمازیں پڑھی، تراویح پڑھی، قرآن مجید تلاوت کیا، سنا اور سنایا، اسے قبول فرما. جن اعتکاف کیا ہمارے اعتکاف کو قبول فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت، ہمارے عزیز اقربا کی مغفرت فرما، اور آئندہ بھی ہمیں اسی طریقے سے رمضان عطا فرما، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری دعاؤں کو دل میں رکھے، اور جب تک امام خطبہ پڑھے، نماز پڑھے، ان نمازوں میں یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنی چاہیے. اور عصر سے مغرب تک بھی جمعہ کا دن نہ کھویا جائے. صحابہ کرام علیہم رضوان حضور ایک عمل بتایا، وہ عمل یہ بتایا، فرمایا کہ جمعہ کا دن جو ہے اس دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو. درود شریف کا عمل بھی بتایا گیا، کثرت سے درود شریف پڑھا کرو. یہ بہت کم مسجدوں میں ہوگا جناب. ہم نماز کے بعد سلام سے پہلے ہر جمعہ کچھ نہ کچھ حضور علیہ السلام پر درود شریف پڑھتے. بلکہ اعلی حضرت امام اہل سنت نے الوظیفۃ الکریمہ ایک رسالہ، اس میں فرمایا کہ یہ درود شریف جو بورڈ میں ہمارے لگا ہوا، یہ مدینہ شریف کی طرف رخ کر کے 100 مرتبے پڑھا جائے تو سارے دین و دنیا کی حاجتیں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرما دیتا. مگر یہاں دفتری احباب ہوتے ہیں، اس لیے ایک طویل عمل ہونے کی وجہ سے ہم اس کو مختصر کرتے ہیں. صرف یہ کہ چلیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کا نذرانہ جو ہے وہ بھیجا جائے. تو جمعہ کا خاص دن ہے کہ جس میں حضور علیہ السلام پر درود و سلام کا نذرانہ بھیجا جائے. ایک سوال کسی صحابی نے کر لیا، اور کیا عمدہ سوال تھا، اور کیا عمدہ اس کا جواب تھا جس میں ایمان میں تازگی آ جائے. کہ حضور یہ تو گویا ہم جمعے کے دن درود شریف پڑھتے ہیں جب تک کہ آپ اس آب و گل میں موجود. حضور جب آپ تشریف لے جائیں گے دنیا سے، جب آپ مٹی میں چلے جائیں گے، تو کیا ہم اس وقت بھی آپ پر درود پڑھیں؟ فرمایا ہاں، میرے وصال کے بعد بھی تم مجھ پر درود پڑھو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا زمین پر کہ وہ انبیاء کے اجسام کو کھائے. اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ انبیاء زندہ ہیں، انہیں کیڑا نہیں لگتا، ان کے بدن بالکل صحیح سلامت ہیں. اور یہ حیات النبی کا پورا باب کسی وقت میں ہم اس پر گفتگو کریں گے، اور کئی مرتبہ شاید جلسوں میں ہم گفتگو کرتے کہ ان کے اجسام کو نہ کیڑا کھاتا ہے نہ کوئی تغیر آتا ہے. مختصر بات عرض کر دوں، فرمایا حضور نے ہم یہاں سے وصال فرما جائیں تب بھی یہ درود ہم پر پیش کیا جائے گا. آپ قرآن مجید فرقان ہمیں ثبوت لیجیے، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے جناتوں سے کام کروا رہے، بیت المقدس کی عمارت وہ تعمیر ہو رہی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کا وقت آ گیا. کیسا ایمان افروز واقعہ، یہ قرآن مجید فرقہ اجمالاً یہ موجود ہے، تفصیل آپ کو تفصیل ملے. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی لاٹھی کا سہارا لگا کر کھڑے ہو گئے، اور جب کھڑے ہوئے اور ان کا وصال ہو گیا، ان کی روح ان کے اجسام سے پرواز کر گئی، مگر وہ لاٹھی کے زور پر کھڑے رہے. جنات سب پریشان ہیں، سارے کام میں لگے ہوئے، پوری عمارت. وہ کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ کے نبی نہ ہمیں چھٹی دی، نہ ناشتے کا وقت ملا، نہ دوپہر کے کھانے کا وقت، نہ رات کا، کام ہی کیے جاؤ، کام ہی کیے جاؤ. پوری عمارت بن گئی، اور اس کے بعد میں اللہ نے دیمک کو حکم دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے آصف جس کے سہارے سے کھڑے، اسے کھوکھلا کر دیں. دیمک نے اپنا کام دکھایا، جب یہ آسا آپ کا کھوکھلا ہو گیا، آپ کے وزن کو سنبھال نہیں پایا، اب سلیمان علیہ السلام زمین پر جلوا کر ہوئے. جنات کہنے لگے لو اللہ اکبر، ہمیں پہلے پتا چل جاتا ان کا وصال ہو گیا تو ذلت کے عذاب میں کیوں مبتلا رہا. کئی سال جانے انہوں نے یہ کام کیا. اب میں چند سوال کرتا ہوں. فرض کیجئے کہ ایک سال تک وہ آسے پر کھڑے رہے، ان کے چہرے میں کوئی تغیر نہیں، ان کی نگاہوں میں کوئی تغیر نہیں. اگر آپ جھانکیں تفسیر میں تو ملیں، مگر قرآن کے متن سے ثابت. ان کے کپڑے آپ ایک ہفتہ کپڑا نہ بدلیں، آپ کے قریب آدمی نہیں آئے، جو لباس وہ پہنے تو اس میں کوئی تغیر نہیں ہوا. سبحان اللہ، وہ جلوہ گریں لاٹھی کا سہارا لی، لیکن چونکہ ان کے وصال کو لوگوں پر ظاہر کرنا تھا تو دیمک نے ان کے آسے کو چانٹ کر کھوکھلا کیا. تب وہ زمین پر آئے تو لوگوں کو جنات کو پتا لگا کہ لو ان کا تو وصال ہو گیا، اور ہم تو لگے ہوئے ہیں. اس کو عذاب سے تعبیر کیا گیا، لگتا ہے سال، دو سال، تین سال اسی طرح کھڑے رہے. ان کی آنکھوں میں کوئی تغیر نہیں، کپڑوں میں، شکل و صورت میں، چہرے میں کوئی تغیر نہیں. یہ شان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی. تو فرمایا ایک حدیث میں کہ میرا وصال بھی تمہارے لیے بہتر، میرا یہاں رہنا بھی تمہارے لیے بہتر. حضور آپ تو دنیا میں ہیں تو آپ سے ہم حدیثیں سنتے ہیں، قرآن مجید سنتے ہیں، یہ تو ہمارے لیے ہے نعمت اور بہتر، لیکن آپ جب وصال فرما جائیں وہ ہمارے لیے کیسے بہتر. فرمایا میں جب وصال فرما جاؤں گا تو میری خدمت کی امت کے اعمال پیش کیے جائیں گے، اور جن کے اعمال مناسب نہ ہوئے میں ان کے لیے دعا خیر کروں. تو اس لیے اہل سنت و جماعت کے یہاں 100% 99% مساجد میں جب جناب جمعہ ختم ہوتا ہے تو درود اور سلام ہر مسجد میں الحمدللہ آپ کو آواز آئے گی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت اہل سنت و جماعت کو عطا فرمائی. یہ کچھ عملیہ، مجھے کچھ اعمال جن کا میں نے تذکرہ کیا. اور فضائل جمعہ میں بے شمار عزیزان گرامی حدیث موجود ہیں، کچھ تاریخ پس منظر اور کچھ فضائل اور مناقب بہت ہی مختصر کر کے ہم نے عزیزان گرامی بیان کیے. 5 منٹ آپ کے زیادہ لگ گئے، اور اس کے بعد میں مجھے امید ہے کہ جیسے آپ رمضان میں نمازوں میں اہتمام سے آتے ہیں، جیسے جمعے میں آپ اہتمام سے آتے ہیں، خدا را اس میں دوام دے دیجئے. ہمیشہ ہی اس کو اختیار کیجئے، ہر جمعہ اسی اہتمام سے پڑھیں، ہر نماز کو اسی اہتمام سے پڑھیں جیسا کہ آپ رمضان میں پڑھتے ہوں. کہ ایسا نہ ہو کہ پھر بقرعید ہی میں آپ سے ملاقات، اور بقرعید میں مونقہ کرنے کے بعد پھر آئندہ رمضان میں آپ سے ملاقات ہو. تو ایسا مت کیجئے گا. آپ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.